mam na imię Kazek, a mój wujek Antek. Gdy byłem bardzo mały, to lubiłem się nim chwalić. Wszystkie dzieci w klasie mi zazdrościły, że mam takiego pięknego i sławnego wujka. Któregoś dnia do szkoły ja go zabrałem, pani powiedziała: dostajesz 6, zatem byłem wtedy bardzo szczęśliwy i lubiłem się nim chwalić. Miałem 18, no poszliśmy się nawalić. Antek! Trochę starszy Antek zabrał mnie na mecz. Nie wiedziałem wtedy, że mogłem iść siedzieć. Po meczu wujek Antek zabrał mnie na lody, a sam poszedł do fryzjera, jak lubił czasem mawiać. Boże, nie wiedziałem wtedy, o co mu chodzi. Wujek Antek jest działaczem i już przestał mi słodzić. Na meczu słyszałem, jak go wyzywają. Wtedy pomyślałem, Hołota nie stadion. Antek! Dorosły, to zacząłem się go wstydzić. Starzy kumple z klasy zaczęli ze mnie szydzić. Na uczelni nigdy laski nie wyrwałem, jedynie w mord od ABS-u dostałem. Wujek Grzegorz czasem lubił do nas padać. Okolica stała się bardzo niebezpieczna. Wujek, kurwa, coś ty narobił. Rzuć funkcję prezesa i idź ich przeprosić. Antek! Pętliczek, pętliczek, zielony stoliczek, Antoni Pierniczek, Antoni Pierniczek. Pętliczek, pętliczek.